राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 19 सितंबर 1999 सायं लगभग 4 बजे नोखा मंडी राजस्थान। राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, बात बने पुनः पुनः कह दो, कई बार कहो, खास बात है। हरेक भाइयों से और बहनों से सबसे कह रहा हूं, एक बात याद रखो, हम भगवान के हैं। रामायण में कहा है, गीता में कहा है, मम एवांशो जीवलोक, जीवलोक में जीव मात्र सब मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन हमारे सहज समुराशी, हम ईश्वर गए हैं। हरेक भाई से कहना, सब भाइयों से, बहनों से, छोटों से, बड़ों से कहना है, अपने आप को भगवान के समझो। और भगवान के समझकर, भगवान मेरे हैं। 5 बात उसमें बताई थी, ये बात फिर याद कर लो। वो पुण्युक्ति मत मानो और वो याद करो। भगवान अपने हैं, अपने में है और अब भी है और सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है। ऐसे दृढ़ से आप मान लो तो भगवान का भजन होने लग जाएगा। क्यों? आदमी बड़ा ही चाहता, अपना चाहता, अपना 3 बात अपने में थे, 3 अपने, अपने हैं, अपने में है और अभी है, अपने हैं और अपने में है और अभी अभी अभी है और सर्वसमर्थ है और सर्वोपरि, उसे समान कोई नहीं है। ऐसे अद्वितीय है, परम दयालु है, परम सूर्य है, सबके हित करने वाले हैं, सर्वभूत ही देता है। 5 बात कम से कम 7-8-9 बात गए, 5 बात आप याद करो। 3 बात तो अपने अपने में है, अपने है, अभी है और सर्वसमर्थ है, अद्वितीय है, वैसे दूसरा तो कोई नहीं है। और परमदायु है, परम तेजी है, हमारे सूद है, ऐसी बात याद रखो। और भाई समाप्त हो रहा है तो इन बातों को याद कर लो और भीतर से स्वीकार कर लो, मान लो, आपको बहुत लाभ होगा। भगवान का संबंध हो जाएगा तो बहुत लाभ होगा। और संसार हमारा नहीं है, संसार में किसी चूड़ी में गए और उन्हें छोड़नी पड़ेगी। अभी मंजूरी में आए हैं तो मंजूर भी छोड़नी पड़ेगी। संसार हमारा नहीं है, हम संसार ये नहीं है। ये जितने दिन अपने बीत गए हैं उतने दिन हमारे नष्ट हो गए। मनुष्यों के मन में ये वहम रहता है कि हम जी रहे हैं, इतना दिन जी गए, जिए नहीं है, जितनी उम्र थी उनकी खत्म हो गई, इसलिए मर गए। 20 वर्ष का हो गया तो उम्र वैसे 20 वर्ष खत्म हो गए, 50 वर्ष का कोई हो गया तो अपनी उम्र जितनी उसमें 50 वर्ष तो खत्म हो गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है। जब 5 वर्ष आए तो 5 वर्ष तो उसे बीत गया, जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष हमारे घट गए। एक बात याद रखने, बहनों को भी यही चाहिए कि जितने उम्र हो गई है उतने कम हो गए, उतनी मौत नजीक आ गई, और आ गई नहीं आ रही, हरदम हरदम निरंतर। आप तो बैठोगे उठोगे सोओगे नींद मिलोगे काम करोगे, परंतु मौत निरंतर नजीक आ रही है हरदम, एक क्षण का भी विलंब करते नहीं। आप भले करे चाहे काम करे चाहे धंधा करे चाहे पाप करे चाहे अन्याय करे, समय तो कटता ही चला जा रहा है, मौत नजीक आ रही है। और उस दिन में कोई सहायता करने वाला नहीं है, ये भाई कुटुम्बी संबंधी प्रेमी मित्र जित्र है एक भी सहायता करेगा नहीं, उन्हें भाइयों अपना कोई नहीं है, अपने केवल परमात्मा है, सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है। निश्चय समझो, आप विचार करो अपना कौन है। आज अगर आपके प्राण जाए, अगर हमारे प्राण जाए, आप रो सकते हो और क्या करोगे आप? आपके कोई हाथ में बात है? इतने आदमी सब चाहते हैं सब जी मरे नहीं, परंतु अगर प्राण चला जाए तो क्या कर सकते हो आप में तो कोई ताकत है? ऐसे सब के लिए भी हमारे पास कोई ताकत नहीं है, उसी क्षण जाना पड़ेगा। भाई और बहन हो, छोटा और बड़ा हो, बूढ़ा और बालक हो, जाना ही पड़ेगा भाई। इस वास्ते हमारी उम्र प्रतिक्षण जा रही है, उम्र बीत रही है, भजन कब करोगे? अब अगर भजन नहीं किया तो कब करोगे? कौन से दिन आपका भजन के लिए है? यही दिन है आपके, ये पाप करने के भी यही दिन है, पुण्य करने भी यही दिन है, भजन करने भी यही दिन है, अन्याय करने भी यही दिन है, न्याय करने भी यही दिन है। तो अन्याय पाप क्यों करो? उसका फल बड़ा भयंकर होगा, सबको नष्ट करने वाला होगा। इस वास्ते कृपा करो, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, वो अन्याय नहीं करेंगे, न्याय करेंगे। याद रखो, चोटी रखेंगे, भजन करेंगे, भगवान को याद करेंगे, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, और कोई अपना नहीं है, यह हाड़ का अपना नहीं है, ये हाड़ का भी अपना नहीं है। समय आने पर खट छूट जाएगा, समय पूरा हुआ छूटा इतनी यही है, और समय पूरा हो रहा है, जितना वर्ष गए उतने हो गए, अब बाकी कितना पता नहीं है, परंतु समय पूरा होने पर जाना ही पड़ेगा। आपका हमारा जोर चलता नहीं, आप हम चाहेंगे और नहीं जाए, हमारे हाथ की बात नहीं है, उसी क्षण जाना पड़ेगा। जीना हमारे को अच्छा लगता है पर जाना पड़ेगा। और बड़े दुख की बात है, पान पर आ गए, खटा खुटा नशा है, मछली है, मांस है, अंडा है, खराब खराब चीजें है, उनका सेवन मत करो, मदिरा आदि का सेवन मत करो, कृपा से लोग कृपा करो, ऐसे अंतकरण मैला होता है, पाप होता है, दंड भोगना पड़ेगा, दंड को बचाना पड़ेगा। अगर छोड़ दो और पश्चाताप हो जाए तो पहले वाले माफ हो जाएगा, कृपा करो, दुराचार मत करो। आपसे प्रार्थना करती शुद्ध आत्मा शुद्ध हो जाए, शरीर से जी सकते, पद भले में जी सकते, विष्णु के बिना मरोगे नहीं। ये तमाकू है, जर्दा है, मसातरा है, पर प्रयाग है, पेप्सी है, इनके बिना हम जी सकते हैं? क्यों अन्याय करो? विवाद में हजारों लाखों रुपए आपके पानी के कदम जाते हैं, पानी वाले। वो पानी शुद्ध पियो, अच्छी बात है। बहुत लोग खराब पानी पियो, धर्म भ्रष्ट करो, स्वास्थ्य भ्रष्ट हो, आपकी बीमारियां हो, फायदा क्या है? कृपा करो, कृपा नाथ, अपने घरों से ये छोड़ो। सब भाइयों से बहनों से कहना है, अब देखो दिन थोड़े रह गए, सत्संग करने के दिन थे बहुत चले गए, निकल गए बहुत से दिन, और है ये भी निकल जाएगा। इस बात से सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। बड़ी जरूरी बात है, बड़ी आवश्यक है। सावधान हो, सावधान सावधान सावधान। उम्र जा रही है, उम्र नष्ट हो गई है, जो जीने के दिन है वे जा रहे हैं, प्रतिक्षण जा रहे, निरंतर जा रहे, निरंतर जा रहे, निरंतर जा रहे, और मौत नजीक आ रही है, आ रही मौत नजीक आ रही है। यहाँ आया कोई, यहां तक कोई, यहां तक कोई, यहां तक सब जा रहे। इस वास्ते भगवान को याद करो, हे नाथ, हे नाथ। और एक प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, आपको याद करता हूँ आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, आप याद होती रहे मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। ये भगवान से कहते रहो, सजग रहो। जैसे पैरा लगाते रात्रि में खबरदार खबरदार, ऐसे हरदम पैर लगाओ, हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा से मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। हरदम बैठे रहो, हरदम हरदम हरदम, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। आपका संसर्ग किया हुआ सफल हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, बहुत फायदे की बात होगी। क्योंकि व्यसन छोड़ दोगे, क्या कह रहा है, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, कीर्त में बैठे हुए संत रूप हो जाओगे, दर्शनीय हो जाओगे, अच्छे लोग संत लोग महात्मा लोग महिमा करेंगे, ऐसे आप हो जाओगे, और दूसरों को सुख पहुंचाओ। बड़े बूढ़े माता आदि है, दादा दादी है, माँ है, बाप है, बड़े भाई है, भौजाई है, ऐसे ही सेवा करो। सेवा नहीं भी बन सके तो कम से कम दुख किसी को दो। तीन बात बताई थी, याद होगी तीन बात। जैसे भगवान मेरे अपने हैं, अपने में अभी है, सर्वोपरि है, सर्वसमर्थ है, ऐसे तीन बात बताई। किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, इससे आप भले आदमी हो जाओगे। भलाई करके आप इतने भले नहीं बनोगे, बुराई छोड़ने में भले बढ़ ही जाओगे। कैसे बुराई बताओ, बुराई करेंगे ही नहीं तो आप बुरे कैसे रहोगे? आप बुरे कैसे रह सकते हो? जब संत ही थे, तीन बार तीन क्या ही बड़ी बात है। किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, इतने में आपका जीवन बहुत पवित्र होगा, शुद्ध होगा, निर्मल होगा, प्रसन्नता होगी, सुखी हो जाओगे, दुख मिट जाएगा, संतोष मिट जाएगा, हृदय की जलन मिट जाएगी, शांति मिलेगी, औरों को भी लाभ होगा, आपको लाभ होगा, और आप भले आदमी हो जाओगे। भले आदमी, भले भले, पहले पुस्तक देगी, भले बनो, भले बनो, भले बनो, आप भले बन जाओगे। केवल बुराई छोड़ने से, केवल बुराई छोड़ने से आप भले हो जाओगे। भला बनने से भला नहीं होगा जल्दी। रुपया खर्च करो, पैंत करो, जल्दी भला नहीं होगा। फिर बुरे छोड़ने पर आप भले ही होंगे और क्या होगा। जब आप बुराई छोड़ दोगे तो भले ही होंगे और क्या होगा। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। आज एक बात याद आ गई, एक बच्ची आई 8 दिन उपवास किया उसने, एक लड़की छोटी थी 7-8 वर्ष की होगा, 9 वर्ष की होगा, छोटी बच्ची 8 दिनों का उपवास कराई थी। 8 दिन उपवास किया, कितनी ऊंची बात है। आपसे मैं कहूँ हम बुरा न मानने, ये नियम ले लो, बहुत ऊंचा नियम है। अरे भूखा मरना पड़ा नहीं, एक टाइम भूखे मत रहो, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा ही करेंगे नहीं। 3 बात कर लो आप बातों बन जाओगे बिना भूखे बने। 8 दिन भूखा उनसे ऊंचे हो जाओ, तेज हो जाओगे। मेरे मन में आए कि आनंद त्याग कर दे, ऐसे ही बुराई त्याग दे, कितनी बढ़िया बात है। मन में आई कि हम पराधीन त्याग, पराधीनता छोड़ दें। एक तो परवा, एक तो क्रिया और एक पदार्थ। ध्यान दीजिए, सूक्ष्म बात है। अब बात कहता हूं वो सूक्ष्म है, गहरी बात है, बढ़िया बात है, सूक्ष्म है। पदार्थ और क्रिया के वशीभूत होना, दूसरे का आश्रय नहीं लेना, दूसरी पदार्थ है, मन रुपया पैसा जो चीज वस्तु है उसके परवश नहीं होना। गहरी बात है भाई, कठिन बात है। यदि पहले बताए उनसे गहरी है, बड़ी गहरी बात है। वस्तुओं के अधीन नहीं होना और क्रियाओं का अधीन नहीं होना। महात्मा बन जाओगे, तत्व की हो जाओगे, जीवनभूत हो जाओगे, तत्व जीवनभूत हो जाओगे। इन जो बना सो हो गया। अब अपना जीवन शुद्ध बनाना है। अब हम पदार्थों के और क्रियाओं के वश में नहीं होंगे। ये साफ प्रतंत्रता है, प्रतंत्रता है, प्रतंत्रता है। ये बात बहुत गहरी है, संत महात्मा में नहीं मिलेगी, जल्दी जल्दी संत महात्मा में नहीं मिलेगी, ऐसी गहरी है। त्यागी है, एकांत रहते हैं सभी, मनु किसी क्रिया के वश में नहीं हुए, किसी वस्तु के वश में नहीं हुए, ये दुर्लभ है। बहुत महात्मा बन जाओगे संत, बहुत ऊंचा दर्जा होगा आपका। गहरी बात है, समझ लेना, सोच लेना, इतना समझ में आई नहीं, मामूली बात है। क्रिया और पदार्थ के वश में, प्रकृति के वश में नहीं हुए। प्रकृति की दो ही चीज है, एक पदार्थ है, ये पदार्थ ये वस्तु, और एक क्रिया। ऐसे ऊंचे उठ जाओ, केवल हम भगवान के, केवल भगवान मेरे, केवल भगवान मेरे, भगवान मेरे, मैं भगवान का, भगवान मेरे, मैं भगवान का। आप संत बन जाओगे, आप महात्मा बन जाओगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। किसी से भी कोई कर्ज मत करो, दे रुपये पैसे के लिए भी अपने जरूरत है, गाय और घास की जरूरत है, मालूम कर दी, किसी को दबाओ मत, प्रसन्न देव उतने भी थोड़ा दे दो, नहीं तो उतना दे दो उतने भी थोड़ा। वो सात्विक पैसे में बड़ी शक्ति है, उसकी बरकत बहुत होती है। जिस भाई ने रुपये कमाए, कलकत्ते में एक भाई मेरे परिचित है, साधारण आदमी है, मोमबत्ती बना बना करके रातों जग कर मोमबत्ती बनाई, मेरे पैसे इतने खरे हैं कभी खराब होते नहीं। खरी कमाई का पैसा परिवर्त करता है, रहता है, स्थायी रहता है, नष्ट नहीं होता। जहां तक बढ़े दूसरे का हक मत करो, पराग मत करो। वो दिखने में अच्छा दिखना है, मुंह पर दूसरी चीज मेरी ले लें, अच्छी नहीं है। आप गृहस्थ हो, जो पास में कुछ नहीं रखते, रुपया पैसा नहीं रखते, कुछ नहीं रखते, वे ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? ध्यान दे आप लोग, हम अगर पैसे इकट्ठे करते हैं तो 100, 200, 400, 500 करते हैं नहीं, हम संग्रह करते हैं 1000, 2000, 10000 संग्रह कर सकते थे, वो अपने संग्रह नहीं किया, कहाँ रहा? आप में रहा, आप में समय रहा, भगत को रोटी दे दिए करो, हमारी सब पूंजी आपके पास रही और कहाँ रही बताओ। हम अगर 10000 इकट्ठे करते तो 10000 करते आपके पास में उनसे ही तो आपकी कमी होती, वो 10000 हमने नहीं किया तो वो आपके पास रहा तो भगत पर रोटी नहीं देगा, बस उड़ो जाओ, ऋण उठ नहीं गया आपका, ऋण नहीं देगा। कोई भगत पर भूखा हुए अन्न तो याद रखो, ये वृत्ति का खास धर्म है, वृत्ति का खास धर्म है, घर पर भूखा हुए अन्न उसको ना तो बढ़िया बनाओ, फिर समझ आए हलवो बनाओ वो बनाओ, सीधी साग रोटी, ना रद्दी देव ना ठंडी देव ना ठंडा साग देव, आप खुद रहो ऐसा, बढ़िया नहीं बताओ घटिया ही बदलो, बढ़िया घटिया न करके और दे दो, बड़ा भारी पुण्य है। बहनों माताओं से कहना है घर पर कोई भूखा हो ठंडी रोटी दो, रोटी नहीं हो तो चिना भूजाओ, चिना रखो तो अच्छा नहीं, खा लेगा पानी पी लेगा, पर घर से खाली न जाए। अतिथि यस्य भग्नाश गृहात् प्रतिवर्तते, आया हुआ अतिथि गृहस्थ के घर से खाली चला जाए, सतस्वै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति, वो आने का पाप तो दे जाता है आपका पुण्य ले जाता है। इस वास्ते आदि उठती एक रोटी दे दो, एक फुलका दे दो, आधी रोटी दे दो, नहीं तो आपका पुण्य ले जाएगा और पाप दे जाएगा। अतिथि यस्य भग्नाश गृहात् प्रतिवर्तते सतस्वै दुष्कृतम दत्वा या पुण्य मादाय गच्छति, इस वास्ते उस घर को आधी रोटी दे दो, आधी एक रोटी दे दो, जैसी शक्ति हो सुगमता से उतरी और है रोटी दे, रोटी दे, स्वागत स्वागत सास है राव है जो मेरा, बहुत बड़ा भारी पुण्य है, मामूली पुण्य नहीं है। गाया गाया खो जाती है, ये वर्षा होती है तो उतरी, उस वर्ष में घास उगता है तो घास गाय चरती है ना, गाय के नीचे रहती है तो दिशा है नील नील घास हो जाता है, वो समझा भाई घास आगे घास आगे घास, गायें बछड़े बछड़ियां खो जाती, वर्षा होने के समय एक दो दिन के बाद में गौ खो जाती है, क्योंकि वह दिखती है दिखे नहीं हो, इसे हरी हरी हरी गाती है, आगे जाता है आगे जाता है आगे जाता है, अब है नहीं जाता था, खो जाती है बसा बसरे गायें खो जाती है। उस समय कोई गाय नहीं हूँ वो तो मैं गाय ले हूँ, मैं छठ घर से निकल गया, अब वो कहीं जाए तो संतों को भोजन कराने का पुण्य होता है उसको, भोजन का वो लखपति है करोड़पति भी है परंतु अब कुछ नहीं, गया नहीं अभी नहीं आगे भाई गया तो उसको भोजन कराने बड़ा पुण्य है। अदिति जैसे अदिति ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी यथेष्टे वही है सन्यासी विद्यार्थी गुरु पुरुष का विद्या पढ़ने वाला गुरु की सेवा करने वाला अद्वग रास चलने वाला क्षीण वृत्ति से जैसी सब खरीदा आग लगी चोर ले गया लूट गया एकाला रह गया सड़ेते सच सच सुख है घर पर कोई आवे तो इन चलते हो ब्रह्मचारी यथेष्टे है तो ब्रह्मचारी एक सन्यासी पास में कुछ नहीं रहते विद्यार्थी विद्या पढ़ता है गुरु कोर्स है गुरु की सेवा करने वाले अद्वैत रास्ता चलने वाला क्षीण वृत्ति से सब मिल गया सब चला गया। ऐसे को भोजन कराओ और सन्यासी साधु को भोजन कराओ, फिर मिट्टी कुछ नहीं रहकर आग लग गई, लूट गए लोग, चोर ले गए, पैसों कुछ रहेगा उसको कहीं हो तो किराया दे दो। समझना को ठगी बहुत, ठगी बहुत संसार में ठगी बहुत होती है, ये सावधान तो रखो। पर जहां होना कोई हज नहीं, कभी कफल भी हो जाए, भूल भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, परंतु अपना समझा के भूखा है तो अन्न दे दो, अन्न दे दो। अन्नदानम महादानम, अन्नदान महादान होता है, संसार के कई तरह के दान है। अन्नदानम महादानम, विद्यादानम तो विद्यादान उससे भी बढ़िया, अन्नदान सब दान बढ़िया, क्योंकि अन्न ही प्राणना प्राणा, तो प्राणियों का प्राण है, अन्नदान देना है, प्राणदान देना है, बड़ा भारी पुण्य है, गृहस्थ के लिए जरूरी है। क्योंकि ये काम गृहस्थ का ही है, न ब्रह्मचारी कर सकते, न सन्यासी कर सकते, न वानप्रस्थ कर सकते, केवल गृहस्थ कर सकते हैं। गृहस्थों का काज धर्म है, कोई भी घर पर भूखा आवे दे दो। वह धर्म मत देखो, ये जैन है, सनातनी है, यहूदी है, मुसलमान है, हिंदू है, या कौन है, भूखा है खावा जिसा दे दो। वो कहते मन नहीं जानते हैं, पैसा देगा हाथ से, पैसा मत दो, पैसा सो अनर्थ करेगा, गाड़ी रोटी खाने के दो, तू खाएगा और मुझे बताएगा तो कोई खाएगा, निर्थक पहना तो पशु खाएंगे। रोकड़ा पैसा देना करना वो समझ कर, वो समझ कर खर्च करो, पैसा देना ही वो नहीं, रोटी दे दो, भूजा हुआ अन्न अन्न को चना चना भोंगड़ा भोंगड़ा चना, थोड़ा सा चना थोड़ा सा भजिया खा लेगा, पानी पी लेगा, बड़ा भारी पुण्य है, मामूली पुण्य नहीं है। कोई गृह पर आ जाए तो खाली न जावे, चना दे दो, इतना चना दे, इतना चना दे दो, बस आपका धर्म का पानी हो गया, बड़े आदर्श है। तो इसका बड़ा भारी पुण्य है, गृहस्थों का खास धर्म है। और कोई दे दो, कपड़ा दे दो, कपड़ा दे दो, और दे दो, और समझ सोच बन गए। मन अन्नदान बड़ा बड़ा है, अन्नदान में संकोच मत करो, इसमें संकोच मत करो। कोई घर पर आवे भूखा अन्न देना, बहुत बड़ा भारी पुण्य है। जैसे सदा व्रत लगाते हैं, प्याऊ लगाते हैं, अन्नदान करते हैं, ऐसा पुण्य है। घर में किधर में जल पाओ, जंगलों में जल के का पात्र रखो, वृक्षों के छींकों पर पानी रखो, जो वृक्ष पी ले, वृक्षों में चिड़िया पी ले, पी ले बिचारे। और जंगल में श्याल है, लोमड़ी है, हरणिया है, इनको जल मिल जाए। डाणियों के पास में अच्छे सज्जनों ने ऐसे काम किया है, मैंने देखा है। नार होता है, बकरी को मार देता है, हरण को मारता है, पर जहां पानी पीता है वहां नहीं मारता है, ये मैंने देखा है। पानी पीता है जहां वहां नहीं मारता, दूसरे मार देगा पर वहां नहीं मारता। पशुओं पर ऐसा असर पड़ता है, तो गर्मी ज्यादा पड़ती है, अब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो गर्मी के दिनों में, शीतकाल में, गर्मी के दिनों में बहुत प्यास लगती है, जंगलों पर जल मिलता नहीं है। अपने जंगल से कोस दो, कोस पर प्याऊ लगा दो, प्याऊ लगाओ। मनुष्यों के लिए भी रास्ते पर जहां कमी हो प्याऊ लगाओ, बहुत पुण्य है। वैशाख में लगाया जाए पुण्य तो बहुत पुण्य है, ऐसे भी प्याऊ लगाओ। खेड़ी वाले से लटका दो छीको कूटा, बहुत पुण्य होगा। जंगल में जल रखो, बच्चा तो हिरणिया है, लोमड़ी है, शारिया है, दाल है, खरगोशिया है, जो पानी मिलेगा बड़ा भारी पुण्य होगा। बड़े बड़े जीव करते हैं उनका पुण्य होता है, इनका पुण्य कब नहीं होता है। आप गाँव में रहने वाले, बाहर जाने वाले करो, शहरों में रहने वाले भाइयों से करना है कि बाहर बनाओ कोठी, टंग ऐसी बनाओ जो यू नीचे उधर जाए, सीधी ठेर थोड़ा पांच हजार साल तक बीच में जाकर पी ले, एक तरफ जैसे गुब घाट होता है ऐसा बहुत पुण्य होता है। ऐसे बीकानेर के पास जंगल में ऐसे शहरों बना रहेगा, रोज ही ना बस जल दे दूंगा। अपने देश में पानी की आवश्यकता ज्यादा है और अभी जो पाप फैल रहा है इसे पानी कम हो जाएगा, इस वास्ते सब भाइयों से बन रहे अन्न और जल का प्रबंध करो। भूखे आदमी ज्यादा हो तो सदा बंद बटो, सदा बंट इतनी जरूरत नहीं है जितनी सारी जरूरत है। कहीं भी प्याऊ लगा दी शहर में ठंडो पानी पियो, अवश्य ही पियो। जोधपुर में मैंने देखा है आप भरकर रख दे ठंडा हो जाए पानी, सुबह रेलवाई उठाओ बहुत फायदा है। रेलवाई मतलब टूटी रहती है पर बंद रहता है और ठंडा जल्दी मिलता है। यार गुस्सा पर पियेंगे, बड़े धनी आदमी पियेंगे, साधु भी पियेंगे, ब्राह्मण भी पियेंगे, नीचे भी पियेंगे, ऊंचे भी पियेंगे, कोई आवे किसी को जल बताना। श्रेष्ठों पर प्रबंध कर दिया, श्रेष्ठों पर भोजन का प्रबंध देगा। मथानिया में, मथानिया में देखा जब रामदेव जी का मेला लगता है तो लोगों को भोजन कराते, श्रेष्ठों पर ज्यादा देते हैं, डब्बा डब्बा में भोजन पहुंचाते हैं। इतना नहीं उसको कोई परवाह, जल का प्रबंध करो, ठंडा जल मिले, पांच दस पंद्रह आदमी मिल करके ऐसे प्याऊ लगाओ, ठंडा जल पियो, बहुत पुण्य है, बड़ा भारी पुण्य है। रेल में तो जा कहाँ जाएंगे भी, वहाँ दस पंद्रह बीस पचास आदमी हो, लो जल लो ठंडा जल, ठंडा जल, ठंडा जल, बहुत बड़ा भारी पुण्य है। इसी तरह से रस्तों पर भी जहाँ गांव दूर है ऐसे बीच में प्याऊ लगा दी, वहाँ कुंड बना दो, अगोल कर दो, बरसात से पानी भर जाए, वो पानी भरे आप मीठा जल निहाल हो जाए। रस्ते तेरे पानी के बिना आदमी मर जाते हैं। आज बात प्रबंध है, अच्छा है प्रबंध, फिर भी आप जल की ख्याल रखो, सब भाइयों को जल मिले अगर भी के दिन हो गए, ऐसे ही सर्दी के दिन हो उनमें ऐसा एक मकान रखो जिसमें बड़ा अपना संबंध नहीं, बाहर साड़ी होती है भीतर दरवाजा होता है, कोई आ जाओ क्या पता कौन कैसा है, आओ बैठो रात्रि बैठा जाओ भाई, बाहर साड़ी है, अपने घर में ऐसा ही घर बनाओ, अपने आगे चौकी बना दे, स्थान मिल गए थे उसको, चौकी पर कोई रात ही बाजी उठा जाओ। बीकानेर में पाटे लगे रहते थे, बड़े बड़े पाटे जोरदार, उन पाटों पर रात आ जाओ सो जाओ, सो चल जाओ, दिन बैठ जाओ आ जाओ सो जाओ, दिन में ऐसी जगह रखो जो आदमी आ चुके हैं बाहर भूसा उठा देने वाले भाई बहनों के लिए, कई जगह ऐसा काम मिल गया जो बाहर ऊपर रख दे फिर उठा ले अपने आराम कर ले, ऐसे रास्ते पर कोश और लोगों से ऊपर इस तरह से रखो और बनाओ जिससे लोगों का हित हो, कैसे लाभ हो। सज्जनों आपके हृदय में ऐसे भाव पैदा होंगे ते प्राप्त मंत्री माँ बेवा सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित करने के लिए ऐसे अपने गांव में अपने शिव में अपने कोषों तक जल का और प्रबंध करो, जो समर्थ है, जिनके पास पैसे हैं, और बैल भारी जरूरत है, गायों के लिए कभी गायों के लिए बहुत जरूरत है, गायों छोड़ दी है, आपसे प्रार्थना है दोनों चाचा गायों घर में रखो, घर के अन्न से, घर के जल से, घर के खोंड से, घर के कोरवा से, घर के छल से गायों पड़ जाएगी, बछड़ियों पड़ जाएगी, एक दो दो बछड़ी रखो, दूध देने वाली गाय हो जाएगी, एक गाय में एक सौ होगी, भाइयों से प्रार्थना है, बहनों से प्रार्थना है, हमारी माताएं पुराने जमाने में गायों की सेवा करती थी, जल्दी उठकर गायों की सेवा करती थी, और जिस हाथ से हाथ से काम करो, हाथ से काम करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, बाल शुभ स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, आज जवान जान सो रहे हो, बीमार हो जाए, काम नहीं करती, इस वास्ते घर में काम करो, उत्साह से काम करो, रसोई बड़ा उत्साह से, ये कथा कही थी आपको, सात बेटा वाले कहानी कही थी, कहानी इस तरह से काम धंधा करने में उत्साह से काम करो, सबको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, भीतर का हृदय का भाव लो, घर भर में काम धंधा अपने दे, आराम दूसरे को दो, आदर दूसरे को दो, सत्कार दूसरे करो, आराम दूसरे को दो, काम धंधा अपने दो, बहु हो तो काम अपने करो, सासू को चाहिए कि भाई तुम तो जवान हो, पीछे करोगे हम बूढ़े हो गए, मरने वाले हैं, हम काम करेंगे, बहुओं के हम काम करेंगे, लड़कियों के हम काम करेंगे, और हम काम करेंगे, काम होगा हल्का, बड़े सुविधा से काम होगा, अरे तू कर में काम भारी हो जाएगा, काम भाई घर से नहीं बढ़ता है, मैं करूं काम धंधा करूं, चीज वस्तु देनी, काम बढ़ना देना, चीज वस्तु देनी है, काम धंधा देना है, अपने भीतर बहुत फायदा होता है, अंतकरण निर्मल होता है, सच ठीक होता है, और लोगों में प्रशंसा होती है, सुख होता है, चित्त में प्रसन्नता होती है, इस वास्ते घर में काम धंधा करें, दूसरों कहते हैं आप बैठो हम करें, काम धंधा करें, कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है, इस तरह से घरों में अपने सदा काम करो, उत्साह से प्रेम करो, कहीं बताओ, सात आठ दिनों में रविवार का कोई दिन रखो, ध्यान देना बात करो, सात दिनों में एक दिन सभा कर कीर्तन करो, भगवान नाम जप करो, गीता का पाठ करो, और खटपट आपस में हो जाए वो मिटा दो, नमस्कार करा दो, अरे भाई भाई में खटपट हो तब हो जाओ, मैंने सुना है यहाँ पे 50-50 आदमी एक सूर्य बोलने लगते, कितनी बढ़िया बात है, 50 वर्षों तक, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, घर में प्रेम है, स्नेह है, और मतभेद हो तो अलग जो, आपस में खटपट हो, मतभेद हो तो आपने राजी खुशी, पंच करने की जरूरत नहीं, छोटों को चाहिए कि बड़े भाई जी तद ले लो, बड़े भाई को चाहिए कि हम नहीं जाएंगे, शेठ जी जयदयाल जी चार भाई है, हरे कृष्ण जी और क्या नाम, चार भाइयों में क्या किया, शेठ जी वर्ग नहीं था, शेठ जी ने एक भाई को लिया गोद, तीन पांच, ये बुद्धिमानी है, बुद्धिमानी घर वालों के साथ कैसा बर्ताव करना, चार भाई था जिसमें एक छोटे भाई को ले लिया अपने गोद, तो तीन भाई तीन पांच दादा ही मिली, चार पांच कम मिलता, ऐसे बुद्धिमान से विचार करो, घर वालों के लिए सुविधा हो जाए, चार पांच करनी नहीं पड़ी, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, कितनी आनंद की बात है, सबका हित कैसे हो, संपूर्ण का हित करना, सबका कल्याण करना, संपूर्ण का हित करना, पर हित बस दिन के मन माही, तेरे का जग दुर्लभ करू नाही, जिसके हृदय में दूसरे का हृदय वास करता है उसे स्वामी कोई दुर्लभ चीज नहीं है। सब संसार आरोप देने वाला जिनके स्वार्थ का त्याग है दूसरों का हित है उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी कल्याण होता है, दुनिया का हित होता है। बिना किए हुए कोई खर्च नहीं होता और हित होता है, बड़ा भारी हित होता है। इसलिए अपना जीवन बनाओ, शुद्ध जीवन बनाओ, निर्मल जीवन बनाओ, आराम का जीवन बनाओ, सबको सुख कैसे मिले। और सुनो, घरों में लड़कियां बड़ी बड़ी हो गई, उनका संबंध कितने हुआ, विशेष प्रार्थना है, विशेष हाथ जोड़ के विशेष प्रार्थना है, जिसके लड़कियां हो दहेज बिना ले, दहेज हमें अच्छी चाहिए, हमें कुमकुम कन्या कन्या सुपात्र चाहिए, अच्छी कन्या हो, उम्र भर पुरुष काम है। इस वास्ते अपने लड़कों को ब्याह हो तो ब्याह करो, जिन गरीब आज घर गए उनकी लड़की ले हो, गरीब गरीबी लड़की काम इतना ज्यादा करेगी। और बड़े ठिकाने नहीं थे, मैंने देखी ऐसे राजपूतों के घरों में ठाकरों के यहाँ बड़े घर की लड़की आ गई, उनकी सासू है सामान्य घर की, अरे बहु आ गई बड़े घर की, सासू सेवा नहीं करती, अरे तुम्हारी सासू है, कहते हम शिरायत है, शिरायत शिरायत में बैठी हूँ मैं, या शिरायत में बैठी तो साधारण राजपूत बैठी है, मैं सेवा कर सकूँ, सेवा नहीं करती, वे राजपूत बैठी है तो तुम्हारी तो सासू है। इस बात आप श्रीयात्री बेटी है बहुत अच्छी बात है, सेवा करो। कन्या लेना अपना धन, स्त्री का धन लेना अच्छा नहीं, ये धन की इच्छा ज्यादा होती मानी हो गई, फल फल और मिठाई ये ज्यादा हो ज्यादा, मतलब ऐसी तरह आप डाकू दो, आप ऐसे ग्रस्त हो, आप दूसरा धंधा हुए नहीं। ब्याह होने के बाद बेटे के साथ रह धंधा आवे तो बाहर रखो, वो सब खर्च करना अपने कपड़े में, कन्या ली है वो भी प्रभावित उपराध है, एक मनुष्य लिया है दूसरा घर का इतना कर्जा सदा है, पैसा अपने कपड़े में, अपने आप बाहर साड़े में रखना, उन पैसों से दूसरों को हित करना, दान पुण्य में लगा देता वो पैसा पड़े कभी नहीं करना। आप ऐसे पड़े जाओ, कृपा करो, कृपा देना आपको चित्त शुद्ध होगा, निर्मल होगा, फायदा होगा, कुटुंब में फायदा होगा, आपकी जाति में फायदा होगा, बड़ी कन्याओं घर में होगी चिंता लग रही है। बोलो अच्छे घराने के लड़कों को चाहिए, कैसे घरों में चाहिए लड़का के जन्म नहीं रहेंगे। कलकत्ते में एक धनी आदमी वो लड़के देना चाहता है, एक छोरा सत्संगियों का वो क्या कि हम लेंगे, उसके हम दहेज दे देंगे, हम दहेज दे देंगे, हम कन्या लेंगे दहेज दे देंगे। अंत में पंचायत आई शेठ जी के पास पहुंची, बीती हुई बात है, जयदाद जी के पास आई, जयदाद जी कह रहे वो शास्त्र वाला उन्हें मांग कर लिया नहीं, आपसे आया दूध बलोबर मांग कर लिया पानी, अरे खेचा तानी रक्त बरोबर जय संतों की वाणी, याद रखो आपसे आया अपनी कन्या को दे वो उसमें दैन देखे यार। पंचायत बड़ी शेष निकाल के देंगे, वो अपनी लड़की को कहना पहराएंगे, कपड़ा पहराएंगे, लक्ष्मी रूप है, लक्ष्मी स्वरूप विधु रूप आए पहराए संपदा दे, तो गरीब घरों की लड़की काम करेगी, प्राय करती है, क्योंकि उदर होती है सब चीज होती है। महाराज गरीब बता रहे समय हो गया, तो ऐसी बातें है ना, कन्या लेने कन्या गरीब गरीब कन्या दहेज नहीं, आपके आपका कुटुंब ठीक होगा आपके ठीक होगा। अगर ये अभी कन्या होकर पाठ करती है आगे लड़की मिलनी मुश्किल हो जाएगी। लड़कियां जन्मती थी तब थैली आई थैली आगे तो बैठाए और बैठो दादी को पूछे भाषा क्या जरूर बैठवाए और बैठो क्योंकि खर्चो लगे लड़की ने मुझे बैठवाए। मेरे को याद है मेरे को मैं बचपन में देखी है वैसे का लड़की जन्मती थैली आई थैली थैली लड़कियां थोड़ी थी अब लड़कियां थोड़ी हो रही है थैली आई थैली ऐसे जानते थे मेरे देखी हुई बात है। आज बैठो भी आज बैठो बैठो अपने कुटुंब में ऐसे कहीं भी अच्छे घर के लिखे अच्छे घराने के आदमी तरसते हैं कि खान पान सुनी का शुद्ध हो तुम घरों में हमें लगी जाएगी हमारी कन्या देंगे। ब्राह्मणों में मांस मदिरा अंडा मछली शुरू हो गया ब्राह्मणों ग्रह में वैश्यों ग्रह में अग्रवालों ग्रह में महेशों ग्रह में शुद्ध काम वाले शुद्ध कमरे त्याग करो भाइयों बहनो आप ऊंचे घर के लिए लाते हो त्याग करो घर में बता रहे दो राजपूतों के घरों में घर में मांस नहीं आता वो बार दिवसी बारे बार जाटों के घरों में वो भाई एक रहता अवसर है माँ ने कहा मठ की हाथ में लाई बारे पानी उछल पाए बैठते थे जवान बेटा राज में नौकर है वो बड़ा आदर है माँ पानी पाए उतर मठी रात बनेगा तू जगह जगह जीवता भोजन करता है मठी रात बनेगा माँ माँ माँ खुश है ना मठी रात बनेगा इस तरह से शुद्धि रखो निर्मलता रखो तू कितना पवित्र होगा। तो लड़कियों को ख्याल रखो अच्छे घराने वाले भाइयों से कहना है कि लड़कियों पैसे की जरूरत नहीं हमारे आदमी उम्र में रहेगा पैसे आते जाते रहते लघुपति साधारण हो जाए साधारण लघुपति हो जाए इस वास्ते कोई पता नहीं है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि लड़की नहीं हो अच्छी घर गई संबंध करो लड़कियों वालों को दुख पड़ा नहीं पड़े। मेरे पास से बातें आई है कि हम चाहते हैं हमारी कन्या अच्छे घर में जाए मेरे मानस नहीं खाए खाना पीना शुद्ध हो ऐसे घर हो तो ऐसे शुद्ध घर को अपने जिसमें किसी को तुम तरीफ दे रो ये बातें आपको कही है कृपा करके इस अनुसार जीवन बनाओ शुद्ध जीवन बनाएगा आपका निर्मल जीवन बनाएगा दुनिया का हित होगा आपका हित होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।